els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música. s'acosta al final de l'any i com no podia ser menys, no anem a ser menys que nosaltres, anem a fer una miqueta de resum de el que ha estat les novetats al jazz, així, sobretot al nostre país, durant l'any 2008. Hem començat amb una peça del trio de Ramon Fossati, Toni Solà i Ignasi Terrassa, que es diu Six Times Ten. Thank you. casa. Queda molt lleig això d'aprofitar-se de la feina d'un altre i almenys no dir-ho. Vos anem a confessar que la selecció que anem a fer està estreta fonamentalment d'un disc de resum de l'any que ha publicat la revista Jazz de l'editorial Ender Rock d'aquest mes de desembre, on ve una ampla mostra d'allò que s'ha fet per aquestes terres en el tema del jazz, que com ja sabeu és una de les músiques que fonamentalment més ocupa aquest programa del Camí de la Música. La primera de les dues peces que acabo d'escoltar és de Perico Sanbeat, el valencianet este que funciona de meravella i que té un so tan brillant com acabo d'escoltar, amb el disc de Flamenco Big Band, i la peça és Como lo oyes. Vaig tindre l'oportunitat de veure la presentació del disc així al Palau de l'Òpera i realment és un home que està en una absoluta maduresa, una maduresa esplèndida, que és capaç d'integrar-se perfectament sense cap vedetisme dins d'un grup i que toca com els àngels. La segona peça que heu escoltat és del bateria Guillermo McGill, un home que va estar treballant com a bateria amb Chano Domínguez algun temps i que també s'inclina, com he pogut escoltar, per una mena de fusió de flamenc i jazz electrificat. Thank you. Es pot dir allò de que el jazz mai ha estat el que era. Ningú sap exactament el que era, perquè recorde una anècdota d'un historiador i aficionat al jazz dels inicis del jazz, i Panassier, un francès, que de Charlie Parker, en el seu diccionari del jazz fet en l'any 50 i pico, 60, deia que era un músic molt dotat, però que a poc s'havia anat allunyant del jazz per a fer bebop. O sigui que si aquest home ja el bebop ja no li sonava jazz, m'imagine que els seus ossos es remouran en la tomba escoltant les dues propostes que vos acaba de posar. La primera es diu QTP, és el grup de Reinald Colom, del disc Sketches of Groove, un so que, com veieu, mescla amb tota naturalitat fins i tot una cantant de flamenc, i ja estem acostumats i no ens sona molt raro. Moltes vegades em sembla que està la cosa més encertada que unes altres, però com a raresa i com a que això siga o no siga jazz, em sembla que avui ningú té la patent per a dir què és jazz i què no. És una cosa que unes vegades la veig i altres no, però en fi, així n'ha estat el tema. I què dir de la segona proposta? Són els Astrio, un trio barceloní de teclat, bateria i guitarra, que en el seu segon disc, que es diu Desplazamiento, en esta peça que vos he posat de Fuga 72-5, pues clarament sona a sons tecnos o rock dels anys 80, però és evident que ahí n'hi ha una certa ànima de jazz, i per tant es poden dir que són músics de jazz tranquil·lament. És qüestió d'obrir les orelles. Ja sabeu que això és un poc la idea d'aquest programa. Thank you.

I un cop més, jo retaria aquí fora a que em definira què és en aquests moments el jazz, què és en aquests moments música contemporània culta, vull dir, culta, mireu les cometes, encara que no se puguen escriure en el so. Les diferències, els límits entre una cosa i altra, jo crec que avui ningú seria capaç de definir. Realment són els mateixos músics els que tenen que dir on pensen ells que es troben. La contemporaneïtat en les músiques que vos acabe de posar és absolutament evident. Podia ser perfectament una peça de la primera, pues no sé, Lutoslavski o no sé, en fin, he dit el primer nom que m'ha eixit al cap, però que són músiques que senzillament experimenten. En el primer cas és el Brack Trio, un grup que està format per una sèrie de músics tolosins i barcelonins, Tolosa de Llenguadoc i de Barcelona, amb una formació prova típica, bateria, flauta i tuba, raó per la qual el seu so és encara més atípic i que evidencia que allò del free evidentment va allargar les seues conseqüències fins als nostres dies ja d'una forma absolutament incontrolable. La segona és una peça d'improvisacions del pianista Agustí Fernández, el mallorquí, que s'uneix amb un trio de músics anglesos especialistes en improvisacions, tant en música de jazz, i vegeu les cometes, com en música culta, i continueu mirant les cometes, són Evan Parker al saxo, tenor i soprano, Barry Guy al contrabaix i Paul Litton a la percussió. La peça està estreta d'un disc que es diu Topos i s'anomena Luft, que en alemà vol dir aire. d'una factura prou més reconeixible com el jazz, diguem-ne, estàndard, és la peça que vos acaba de posar ara del grup de la Giulia Valle, una dona nascuda en Itàlia, criada en Barcelona, amb pare brasileny i mare italiana i influències múltiples, però que fonamentalment té dues característiques un poc singulars. Una és que és, ella és fonamentalment, segons ella mateixa diu, una compositora, i el segon és que toca el contrabaix, cosa poc freqüent en el món del jazz. El disc és un disc que realment sona molt bé i té una factura molt bona totes les peces. Se diu Dance Imprevista i, repeteix, se diu Giulia Valle en grup. I no voldria acabar aquest programa sense posar-vos una novetat de l'any 2008, evidentment. Es tracta d'un disc d'un músic valencià, es diu Toni Belenguer, toca el trombó de bares, és un músic de la quadra, si em permeteu l'expressió, de la Seda Jazz, aquesta benèfica institució de Sedaví en la que Latino i tots els seus amics estan fent una enorme tasca de divulgació del jazz i d'altres músiques. I vaig veure la presentació del disc en aquest petit teatre que n'hi ha en Campanar, i realment cal que diga que el disc no li fa justícia al músic. El disc no és, té la calor, no té l'ànima que en l'actuació el Toni Belenguer va saber desplegar. De tota manera, jo penso que és un músic a seguir, i per això pues, vos vaig a posar una de les peces del disc. Es diu Créetelo, és la primera peça del disc, i algun dia d'estos segurament el posarem. Així que ja, amb Toni Belenguer i Créetelo del seu disc Alter Ego, anem a acabar el programa dels Camins de la Música d'avui, així a Ràdio Clara, al 104.4 de FM de la ciutat de València. Bona nit, bon dia, bona vesprada, i feliç any nou si no ens escoltem ja una altra vegada. Adeu.